w mojej głowie goszczą. Czemu dziś tu, a kiedyś tam? Nie chcę zapomnieć o tym, jakie mam korzenie. Nie wstyd mi, wręcz szczycę się. To przecież przeszłość, a nadal we mnie drzemie. Lecz to jest tylko wspomnienie. Zamykam oczy i widzę szare cienie. Chcę, by były tu naprawdę to me marzenie. Jest jedna rzecz, która lamusów smuci. To, że rap trzeba mieć, nie można się go nauczyć. Niektórzy poszli za nim, musieli wrócić. Rzeczywistość musiała ich budzić, realia cucić. A ja 15 lat temu na starych śmieciach wychowywałem się przy innych dzieciach. I matka kupiła mi mój pierwszy plecak. Potem w chuj lat musiałem nosić go na plecach. Mało lat nie wiedział wtedy, co to jest rap. Byłem inny, miałem marzenia, mój kumpel miał wigry. Ja miałem podwórko, odgrodzone od domu furtką. To stare czasy, nieważne było jutro. Wypijmy szczerze, za każdą na boisku imprezę. Za tanie odzieże, za wszystkie mury w srebrze. Za ulice, po których jeżdżę, przeciwko tym, których pieprzę. Za czasy lepsze, już swoje po ziemi drepczę. Za mordy coraz fańsze, za kieszenie w hajsie. Dedykacje, dla przyjaciół za szczere akcje. Z mordą marną, nie ma miejsca jak do. Teraz całą bandą, chłopaki stoją za mną. Nadal w mojej głowie goszczą. Czemu dziś tu, a kiedyś tam? Nie chcę zapomnieć o tym, jakie mam korzenie. Nie wstyd mi, wręcz szczycę się. To przecież przeszłość, a nadal we mnie drzemie. Dedykacja Piotrek B, gdzie cię teraz szukać, gdzie? Broken Glass, wiesz? On mnie tam wziął. Jak dobrze pamiętam, wtedy tagował show. A w elektro wszystkich giął, te wspomnienia są. Proste zostaną, dzięki za szansę mi daną. Rapu dźwięk ton, nadal nieśmiertelne. Jak studio schron. Tamte wspomnienia nadal w mojej głowie goszczą. Czemu dziś tu, a kiedyś tam? Nie chcę zapomnieć o tym, jakie mam korzenie. Nie wstyd mi, wręcz szczycę się. To przecież przeszłość, a nadal we mnie drzemie. Lecz to jest tylko wspomnienie. Zamykam oczy i widzę szare cienie.